Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü konumuzun adı iman ve imanın şartları üzerine olacak inşallah. Geçen hafta akidenin tanımına girdik ve akidenin ne gibi önem taşıdığı ve gelen peygamberlerin öğrettikleri doğrularla insanların hayatını nasıl tanzim ettiklerini öğrendik. Bugünkü ders ve bundan sonraki derslerse bazı tanımlar ve bu tanımların içerdiği yükümlülükler üzerine olacak inşallah. İman, kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdiktir. Bazı alimlerin dediği gibi iman söz ve ameldir. İman kalple inanma, iman dille söyleme, iman azalarla ameldir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. Salih amellerle artar, işlenen günahlarla, masivalarla ne yapar? Eksilir. Kardeşlerim, kalbin tasdiki, yalanlamamak üzere tasdik etme, yani hiçbir şek şüphe duymadan Allah Azze ve Celle'den gelen emir ve nehileri nedir? Tasdik etmedir. Kalbin tasdik ettiğini dilin ikrar edip Allah Azze ve Celle'nin ismini zikretmesi, yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur sözünü söylemesi de İslam'da ikrar olarak geçer. Ve bunu kalbin tasdik ettiğini, dilin ikrar ettiğini, azaların ne yapması gerekir? Göstermesi gerekir ki iman bir bütün haline gelsin. İmanın üç merhalesi vardır kardeşlerim. Kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki. Bunlar hep birbirinin varlığıyla gündemde olan meselelerdir. Yani birinin olmayışı öbürünün olmayışına, birinin ortadan kalkması öbürünün öbürlerinin de ortadan kalkmasına sebep olur. Yani kalbi tasdik etmediği halde diliyle ikrar eden, azalarıyla gösteren kimdir? Münafıktır, değil mi? Kalbinin tasdik ettiğini diliyle ikrar eden, azalarla gösteren ancak iman ehlidir. Onun için Allah Azze ve Celle kalbin tasdikini ön plana, dilin ikrarını ve azaların göstermesini şart koşmuştur. Aynen Hucurat suresinde dikkat ederseniz bedevilerin biz iman ettik sözlerine Allah Azze ve Celle siz ne yapmadınız? İman etmediniz. Bari İslam olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı? Oturmadı. Çünkü hala kalplerinde ne vardı? Şüphe vardı. Şu Muhammed'le kavmi arasındaki mesele hallolsun, hangi taraf güçlü olursa biz o tarafa gideriz diyorlardı. Ama bunun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında namaz kılıyor. Artık o anda gerekli olan İslam'ın şartları neyse onu yerine getiriyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle böyle bir imanı ne yapmadı? Geçerli kılmadı. Kalbi tasdik edip diliyle ikrar etmezse yine iman geçerli değildir. Bunda da aynen Ebu Talib'in ölüm anında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. amcacığım bir kelime söyle. Eğer bu kelimeyi söylersen ben sana bununla fayda vereceğimi umuyorum dediğinde, o ana kadar kendisini, bedenini, malını, peygamberi korumada, aleyhissalatü vesselam'ı korumada seferber kılan Ebu Talip, ölüm anında kafasını dikiyor ve arkamdan koca karıların beni kınamasını ne yapmıyorum, istemiyorum diyerek ikrar etmemiştir. Vallahi Azze ve Celle Resuluna sen sevdiğine hidayet edici değilsin ayetini indirmiş. Arkasından sen onun hakkında %70 değil %100 tevbe istiğfar etsen Allah yine affetmeyecek ayetini indirmiş ve akabinde müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere ona tövbe istiğfar yapma yakışı kalmaz ayetini indirerek amcası Ebu Talib'in müşrik olarak öldüğünü ne yapmış? İndirdiği ayette bildirmiştir. Bu da gösteriyor ki kalp tasdik dahi etse dil bunu ne yapacak? İkrar edecek. Azalar da bunu ne yapacak? Gösterecek. Aynen Usame hadisine bakacak olursak, Usame savaş anında birini öldürüyor. Öldürürken adam la ilahe illallah diyor. Buna rağmen Usame vurup öldürüyor mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geldiğinde, ey Allah'ın Resulü, bir adam öldürdüm ama öldürürken böyle dedi. Sen diyor la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Ama korkudan dedi ey Allah'ın Resulü, kalbini mi yardın diyor. Kalbini mi yardın? Bu da gösteriyor ki kalbi meseleler Allah Azze ve Celle ile alakalı, kullarsa zahire bakıp zahirle hareket etmek zorundadır. Onun için bir münafığın dahi anlaşılabilmesi ancak onun kendisinden, dilinden ve azalarından sudur eden hareketlerden anlaşılmasıyla olur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde ne diyor? Münafık konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Kavga yaptığında durulmaz. Ve emanet edildiğinde emanete ne yapmaz? Riayet etmez. İşte bunlar kimde varsa o insan halis bir nedir? Münafıktır diyor. Bu da gösteriyor ki kalbi Allah'a alenilikse nedir? Yani görünen bir şeye de insanlar ancak hüküm verme selahiyetine sahiptir. Onun için kardeşlerim, kalbin tasdikiyle başlayan, dilin ikrarıyla devam eden ve azaların tasdikiyle eylemini tamamlayan imanın şartları, iman edenle küfür ehlini birbirinden ne yapar? Ayırır. Çünkü küfür ehli kalbi kara, dili kara, azaları ise karadır. Allah'ı reddeden, Allah'ı kabul etmeyen, isyan eden ve isyanda dolu dizgin gidendir. Ama Allah Azze ve Celle imandan bahsederken, iman ehli derken onların vasıflarını hep güzellik şekilde, güzel bir şekilde bizlere anlatmış. Onların Allah'ın verdiği rızıktan yediğini ve Allah yolunda infak ettiğini, görmedikleri halde Rablarından korktuğunu, gayba iman ettiğini ve hep bu güzel vasıfları ne yapar? Anlatır. Namazı dosdoğru kıldığını, zekatı verdiğini. Allah bizi iman ehlinden kılsın ve imanımızı güzel kılsın kardeşlerim. İmanın artması, kişinin Allah'ın indirdiği dini öğrenmesiyle başlar. Çünkü gelen emir ve nehilerin bilinmesi, kişinin cehaletinin gitmesi, Allah korkusunun artmasına sebep olduğu gibi, Allah'ın emrettiği ibadetleri tanıyıp, ona göre hareket edip, ibadetlerini güzelleştirmesidir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir mescide girdiğinde, bir adamı namaz kılarken görüyor. Adam namazının selamını veriyor, gelip selam verdiğinde aleyhissalatü vesselam selamını almıyor, git namazı kıl da gel, sen namaz kılmadın diyor. Hatırladınız mı Müslüm'deki rivayeti? Adam 3 ya da 4 kere gidip geliyor, en son diyor ki ey Allah'ın Resulü, benim bildiğim bu, ben bundan başka kılacak şekil bilmiyorum, bana öğret ki ben de öyle kılayım dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapıyor? Sen namaza durduğunda bütün azaların oturana kadar kıyamda dur. Rukuya gittiğinde bütün azaların oturana kadar rukuda dur. Rukudan kalktığında bütün azaların durulana kadar kıyamda dur. Secdeye gittiğinde bütün azaların oturana kadar secdede dur. Ve secdeden kalktığında bütün azaların oturana kadar öyle kal ve sen namazını böyle kıl diyor. Eğer sen o halde ölmüş olsaydın Muhammed ümmetinden beri halde ölmüş olurdun diyor. Bu da gösteriyor ki namaz bile kıldığı halde Muhammed'e indirilenin berisinde inme ancak onun nedir? Cehaletinin meyvasıdır. Allah imanını güzelleştirenlerden eylesin. İman kalple tasdiktir derken bunun da bazı şartları vardır kardeşlerim. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Resulüne Cibril'in bir insan kılığında gelerek kavmiyle topluca oturduğu bir esnada ey Allah'ın Resulü iman nedir diye bir soru soruyor. Hatırladınız mı? Meşhur Cibril hadisinde. Cibril bu soruyu sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, hayra ve şerre ve ahiret gününe bir de kadere iman diyor. Hatırladınız mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince karşıdaki ne diyor? Doğru söyledin diyor. Kardeşlerim iman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdiktir derken burada da kişilerin aynı 73 fırka hadisini hatırlayacak olursanız ümmetim 73 fırka ayrılacak. Biri müstesna hepsine ne yapacak? Ateş dokunacak diyor. Kurtulan fırka kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda ne diyor? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaattir. Yani Kur'an ve sünnete bağlı olan o sahabenin yolunda gidenlerdir diyor. İşte kalple tasdik, dille tasdik sözünü buraya kadar tasdikleyen, Muhammed ümmetiyim diyen ve ameli imandan bir cüz olarak görmeyen fırkanın adı tarihte Mürciye fırkasıdır. Kalple tasdik, dille tasdik, iman azalarla da tasdiktir deyip artma ve eksilmeyi kabul etmeyenlerse harici fırkalardır. Allah her ikisinden de bizleri uzak kılsın. Ehli sünnetin itikadıysa iman artar ve eksilir. Şube şubedir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah yani tevhiddir. En ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izale edilmesi. Hayada imandan bir şubedir diyor. Bu da gösteriyor ki iman şube şube, küfür de şube şube. Haya imandan şubedir derken o yoksa hiçbirinin kıymeti de nedir? Yoktur diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi iyilikler diyor yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz değil. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan kimselerin yaptığı iyiliktir diyor. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bildirmiş olduğu bu iman esaslarına bir insan iman etmedikçe onun imanı gerçekleşmez ve sahih olmaz. Bunlardan birini inkar eden kimse ne olur? İman dairesinden çıkar ve küfre düşer. Onun için Allah'a iman dediğimizde şöyle bir düşünüp bununla gelen meselelere bir bakmamız gerekiyor. Gelecek derslerde gelecek inşallah. Meleklere iman derken şöyle bir etraflıca bunun üzerinde ne yapmamız gerekiyor? Düşünüp gelen emir ve nehileri yakalamak gerekiyor. Melekler ne getirdi? Allah'tan vahiy getirdi değil mi? Yazılı ve yazısız, meddu ve gayri meddu dediğimiz. İşte bunun üzerinde bir düşünüp kitaplara iman dediğimizde bu imanın ne olduğunu güzelce ne yapmamız? Bir etraflıca öğrenmemiz gerekiyor. Bu getirilen kitap kime verildi? Allah Azze ve Celle'nin insanlar içinden seçtiği Resuller, Nebiler dediğimiz o insanlara. Peygamberlere imanın ne olduğunu ve onların yetkilerinin, sınırlarının nerelere kadar olduğunu okuyup ne yapmamız? Öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında Allah Azze ve Celle'nin Cibril vasıtasıyla öğrettiği iman esaslarından birisi de neydi? Ahirete iman. Asıl yurdun ahiret yurdu olduğunu ve her gelişin bir dönüşü olduğunu ve ahirette küçük demeden, büyük demeden mükellef olduktan sonra insanın her şeyin hesabını vereceğine ne yapma? İman. Kabir azabına, dirilişe, sura, kıyamete, mahşere, amel defterinin verilmesine, hesaba, mizana, sırata, cennete, cehenneme, şefaata, ki bunların hepsi ne yapar? Bunun içine giren konulardır ki bunların hepsine iman gereklidir. Bir de bütün bunları koruyan kader dediğimiz bir şey var. Yani Allah'ın kullarının üzerinde sırrı olduğu ve her şey Allah'ın ilmi dahilinde olduğu, Allah'ın dilediğinin olduğu, dilemediğinin olmadığı ve Allah'ın ilmi dahilinde dilediği, yazdığı ve yarattığının dışında hiçbir şeyin olamayacağına iman etme. İşte bu altı esas dinimizin asıl temelleridir kardeşlerim. Bunların yerli yerince öğrenilmesi, Kur'an ve sünnet doğrultusunda hıfzedilip anlaşılması ve hayata geçirilmesi ancak bizleri izzetli ve şerefli kılar. Düşünün, nedir Allah'a iman? Bir Allah'a iman kelimesini önümüze aldığımızda, şu topluma baktığımızda, bir Allah inancını ele aldığımızda, Kur'an'ın bildirdiği geçmiş toplumlarda ne farkı var? Düşünün, bir Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı bir meselelere bakın. Allah Azze ve Celle nerededir diye bir soru sorsanız toplum ne der? Nereden anarsan orada. Hiçbir yere sığamamış, müminin kalbine sığmış derler. Nereden anarsan oradadır, ne göktedir ne yerdedir. Kim Allah'a bir yer, mekan isnat ederse o ne olur? Kafir olur derler. Geçen haftaki akide dersini de hatırlayacak olursanız, akide neydi? Kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma, yapışma, bırakmamak üzere yakalama gibi manalara gelirdi. Toplumun anladığı neydi? Kaynağını haktan mı, batıldan mı olduğuna bakmaksın kalbini bağladığı her şey. İslam ıstılahında akidenin karşılığı neydi? Kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alma ve bunun üzerine hiçbir söz bina etmeme. Bu nedir? İşte Müslümanların inandığı akidedir. Şimdi Allah nerededir sorusuna şu toplumun verdiği cevap vahyi mi yoksa akli mi? Hangisi? Akli. Ama buna rağmen siz ona doğruyu söylediğinizde hemen onların ne yapar? Kafaları karışır. Çünkü öyle insanlar çıkmışlardır ki cahil insanlar halkın önüne geçmişler. Kim Allah semadadır derse o müşriktir. Kim Allah göktedir derse o kafirdir diye hem de bir de kitaplar telif edince bu sefer toplum ne yapıyor? Yani siz İmam Maturidi'den, Mehmet Zahid Kotku'dan daha mı iyi biliyorsunuz gibi isimler zikrederek ne yaparlar? Senin önüne geçerler. İşte kardeşlerim iman dediğimizde, iman esasları dediğimizde aynen her meselede ölçü Allah Azze ve Celle'den gelen vahiy olduğu gibi Allah'a iman meselesinde de ölçü ne olacak? Yine Allah'tan ve onun izin verdiği Resul'den gelen olacak. Onun dışında hiçbir söz ne yapılamaz? Bunun üzerine bina edilemez. Hatta Hanefi mezhebini olduğunu söyleyen o insanlara Ebu Hanife'nin kendi sözlerini getirseniz şaşkınlıkla sana baktığını görürsünüz. Çünkü Fıkıh-ı Ekber'de Ebu Hanife'ye nispet edilen bu kitapta kendisine bu meselede soru sorulduğunda aynen şöyle demiştir. Allah semadadır. Allah göktedir. Kim, kime bu soru sorulur? Allah nerededir diye. O da bilmiyorum derse o kafirdir. Yine birine sorsanız Allah nerede, gökte mi, yerde mi bilmiyorum derse o da kafirdir diye çok sert ifadelerle yazmıştır. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kitabına gittiğimizde Mülk suresinin 16-17. ayetlerini okusanız göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Veyahut Araf suresinde Enam'da Allah İsa'yı göğe yanına yükseltti diyor. Veyahut bir sahabe cariyesini tokatlıyor ve ey Allah'ın Resulü ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Ben de onların kızdığı gibi kızar, gadaplanırım. Benim bir sürüm vardı, bir de cariyem vardı. Cariyem dikkat etmemiş, kurda sürüyü kaptırmış. Ben de buna binaen kızdım ve onu tokatladım. Bana bir vebal var mı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyeyi çağırıyor. Allah nerede diye bir soru soruyor. Hatırladınız mı? Cariye fissema, Allah semadadır diyor. Allah Resulü hemen akabinde Aleyhisselatü Vesselam ben kimim diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin iman ehli olup olmadığını ayırt edebilmek için sorduğu ilk soru neymiş? Allah nerededir? Fissema, Allah göktedir. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün deyince bunu azat et. Bu mümine bir cariye diyor. Sadece iki sorudan sonra bakın. Demek ki imanın esaslarından birincisi Allah'a iman. Peki Allah'a nasıl iman? Allah'a iman ancak kendisinin gönderdiği Resullerin tanıttığı şekilde imandır kardeşlerim. Çünkü bu konuda daha önceki dersleri de hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğumuz bir ahit var. Yani birinci misak dediğimiz. Ve bu meselede her zaman örnek verdiğimiz bir peygamber var. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssayı hatırladınız mı? İbrahim Aleyhisselam kendisine verilen bu fıtri hasletlerle yani bir gözle bir akılla ne yapıyor? Gece karanlığın içinde parlayan bir yıldız gördüğünde işte diyor Gale Haze Rabbi, işte bu benim Rabbimdir diyor. Sonra ay, güneş doğduğunda aynı sözleri söylüyor ve bunlar da battığında ne diyor? Ben doğup batanları sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak ve ben diyor şu kavmimin eş koştuklarından beriyim. Ben muvahhid olarak yüzümü ne yaptım? Rabbıma döndüm. Bu da gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri hasletlerle Allah'ı tanıması ne yapması mümkün değil. Bunu anladınız mı? Yani Allah'a iman Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği şekilde gündeme gelir. Allah Azze ve Celle kendisini tanıtmazsa bizim onu tanımamız ne yapmaz? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle kainatı yaratıp da her şeyi bir nizama koyup kendisini tanıtmaktan haşa aciz kalır mı? Bu mümkün değil. Öyleyse Allah'a iman dediğimizde yine akıl devreden çıkacak, her şeyde olduğu gibi vahiy nedir? Her zaman ön plana çıkacaktır. Çünkü biz mükellef olmayı anlatırken ne diyorduk? Mükellef olmanın altyapısı ikidir. Bir, akıl bali olacak. İkincisi ne olacak? Kişinin buluğa ermesi olacak. Akıl bali oldu mu, o ana kadar o sorumluluğu güden akıl vahiyle tanıştıktan sonra görevini yapmış ve işi bitmiştir. Aklın görevi bundan sonra neydir? Gelen vahye tabi olması, kayıtsız şartsız kendisini ne yapması? Teslim etmesidir. Ve gelen her türlü kayıtlı aklın zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Öyleyse bunu güzelce anlayıp güzelce hıfzedip hayata geçirmek gerekiyor kardeşlerim. Onun için isim ve sıfat tevhidine inşallah geleceğiz ona ileride. Baktığımızda ilk gündeme getirilen aklın dindeki yeri, konumu ve önemidir. Hatta Bukhari Talik bölümünde İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet nakleder. İbn Abbas'a soruyorlar. Sen Rabbini neyle tanıdın? Hatırladınız mı? Kim diyor dinini reyle, görüşle, akılla anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan ne yapamaz? Kurtulamaz. Ben Rabbimi kendisini kitabında nasıl vasfetmişse, nasıl bildirmişse, Resulü de nasıl öğretmişse hiçbir diyor benzetmesine, teşbihine, tadiline, tekyifine gitmeden olduğu gibi alır, olduğu gibi kabul ederim diyor. Bakın ilk gündeme getirdiği İbn Abbas'ın burada kim diyor dinini reyle, akılla, görüşle anlamaya çalışırsa yani Rabbini o diyor eğri büğrü yollardan ne yapmaz? Kurtulamaz. Düşünün tarihte o kadar çok fırkalar çıkmıştır ki aklını gündeme getirerek haşa Allah'ı Azze ve Celle'yi yarattığı her şeyle hulul inancına itmiş. İşte tasavvuf fırkasının bütün sapıklıkları buradan gelir. Yarattığı her şeyle Allah'ın birleşme esasını anlatmışlar ve hatta o kadar ileriye gitmişler ki kişinin Allah'ta fani bulduğunu, birleştiğini söylemişlerdir. Hatta öyle sapıklar çıkmıştır ki bunların içinden Allah benim içimdedir veya sizin Allah dediğiniz benim. Benim etrafımı secde et, bana secde et veya Allah benim ayağımın altında gibi haşa birçok sözler söylemişlerdir. Veya Allah'ı kadına benzetmişlerdir. Daha birçok şeylere. Kimi ise gelen isim ve sıfatları tutmuş, akli yorumlara gitmiş, bir şeye benzetmiş, birisi bu benzettiğini ne yapmış, kabul etmemiş, tamamen inkara gitmiş, kimi şöyle demiş, kimi böyle demiş. Allah kayıtsız şartsız, şeksiz şüphesiz bizlere iman etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabında hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Buradaki anlatılmak istenen nedir? Her birimize verilen şu akli melekeleri kullansak ve her birimiz kendine göre şu helaldir, bu haramdır desek ve bu da dinde delil olsa Allah aşkına dünya yaşanılır bir duruma gelir mi? Bu mümkün mü? Hangimizin aklı bir? Hangimizin doymak bilmeyen nefsi aynı şeyleri arz eder? Bu mümkün mü? Mümkün değil. İşte hiç akıl etmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Diyerek Allah Azze ve Celle bizi indirdiği vahyi okumaya sevk ediyor. Onun için Allah'a iman derken Allah Azze ve Celle kendisini nasıl vasfetmişse, nasıl bildirmişse bizim de o şekilde alıp o şekilde iman etmemiz gerekir. Yine kardeşlerim Allah'a iman esasında Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığı, rızık vericiliği ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderildiği ve Allah Azze ve Celle'nin Rablığının güzel anlaşılması gerekir. Yine bu meyanda Allah'a iman meselesinde uluhiyet tevhidi dediğimiz ve bizim yaratılış gayesi olan her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece onu ululama zorunda olduğumuz o ilahı bilme ve birleme zorundayız. Bizim fıtratımızın icabı bilme, yaratılışımızın icabı da nedir? Birlemedir. Bilme akılla mümkündür, birleme ise ancak vahye tabi olmakla mümkündür. Bunu anlatabildim mi? Bilme fıtratımızın icabıdır. Yani Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik. Ve bizler ta ruhlar aleminde hatırlamasak bile bir ahit verdik mi? Verdik. İşte bu ahit bizim fıtratımızda olan bir şey. Bunu biz ne yapıyoruz? Hatırlamasak bile biliyoruz. İşte bu bilme, yeri göğü yaratanın, rızkı verenin, ölüden diriyi, diriden ölüye çıkaranın kim olduğunu bilme, imandır. Bu fıtratımızın icabıdır. Ama bunu birleme ise işte bu tevhiddir. Bu da Allah Azze ve Celle biz hiçbir kavme Resul göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Bu da gönderilen Resullerle ne yapılır? Öğretilen meselelerdendir. Demek ki Allah'a iman dediğimizde ona hiçbir şeyi eş koşmadan onun kendini vasfettiği, öğrettiği, Resul'ün de bize bildirdiği gibi alıp iman etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bunun zıttında olan her şey imanı ne yapar? Bozar. Allah hepimize hayır nasip etsin. Demek ki iman, Allah'a iman meselesi çok çok önemli meselelerdendir ki Cibril hadisinde de dikkat ederseniz birinci sırayı almıştır. Ve hatta Muaz'ın Yemen'e gönderilme meselesini, hadisesini hatırlayacak olursanız, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onlara davetten nereden başla diyor? Onları Allah'ın birliğine davet et. Çünkü onlar ne yapmıştı? Kendilerine gelen bu dini bozmuşlar, Allah'a şirkler koşmuşlardı, değil mi? İsa Allah'ın oğlu, haşa, Uzeyr Allah'ın oğlu demişlerdi. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara şunu şunu şunu emret diye gelmiştir. Demek ki imanın birinci esaslarından birisi neymiş? Allah'a iman. Buna tekrar inşallah döneceğiz. Daha tafsilatlı açıklama, şifa verici inşallah bilgilere gideceğiz. Allah izin verirse. İmanın ikinci şartı neydi? Allah Azze ve Celle insanlarla karşılıklı konuşur mu? Ya bir elçiyle ya da bir perde arkasında veyahut da kalbine ilham etme yoluyla. Gönderdiği elçi kim? Meleklerdir, değil mi? İşte ikincisi nedir? Meleklere imandır. Bu da hakikaten çok çok önemli konulardan bir tanesidir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen nakillerde ne diyor? Allah iblisi ateşten, melekleri nurdan, Adem'i ise topraktan yaratıldı. Ve indirmiş olduğu ayeti kerimede ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Emanet kime sunulmuş? Cinlere ve insanlara. Melekler kullukla mükellef mi? Yoksa emrolunanı yapmakla mı mükellef? Hangisi? Emrolunanı. Onların erkek ve dişilikleri nedir? Yoktur. Yeme içme onlarda yoktur. Sadece Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini ne yapar? Yerine getirir. Bunun yanında kardeşlerim, meleklerin kendilerine göre aralarında Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği, şereflendirdiği büyük melekler de vardır ki ölüm meleği, vahiy meleği, sura üfleyen veyahut kainattaki olayları düzenleyen veya cehennemde azapla azap edenlerin başında olan veyahut insanları koruyan veyahut insanların söz ve amellerini sürekli zapt eden, arşın direklerini taşıyan vesaire. Allah Azze ve Celle'nin hayırda kullandığı birçok neler vardır? Melekler vardır. Bunların hepsine bizim topluca ne yapmamız? İman etmemiz gerekir. Mekke toplumuna baktığımızda bir misal. Ne diyorlardı onlar? Melekler Allah'ın kızları, cinlerse Allah'ın oğulları. Melekleri temiz, iffetli, cinleri ise yalancı, ifrit olarak görüyorlardı. Ve kendi kız çocuklarını olduğunda suratlarını asıyorlar ve Allah'a kızlar isnat ediyorlardı. Haşa. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahide de ne dediler? Ne malum Muhammed'e cinlerin gelmediği? Çünkü cinler çok yalancı ya. Ne malum Muhammed'in yalancı olmadığı diyorlardı. İşte buna binaen Allah Azze ve Celle o nefsinden, hevasından konuşmaz. ona bizim ilka ettiğimiz her şey nedir? Vahiydir. Ve ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O temiz olan kimdir? Ruhul Kudus'tur. O levhül mahfuzda ancak ona o dokunur. Çünkü ona izin verilmiştir denir. Ama bu ayete baktığımızda Vaka suresinde bu ayetin mantıkına bakarak ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetini tutmuşlar, akli yoruma gitmişler ve Kur'an'ın abdestsiz, cünüplü ve hayızlının dokunamayacağını söylemişlerdir. Halbuki dindeki gelen farklı, bunların anlayışı nedir? Farklıdır. Aklı vahyin içine ne zaman selayette kılınır, vahyin önüne geçerse orada bir müşkülat vardır kardeşlerim. Meleklere iman da nedir? Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği, Resul'ünün öğrettiği şekilde iman etme ve bunun getirdiği yükümlülükler neyse ona göre hareket etmedir. Geçmiş ümmetlere baktığımızda onlarda nedir? Bir Cibril düşmanlığı var mı? Var. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden gelirken 10 tane kadar Yahudi alimine rastlıyor. İşlerinden birisi diyor ki gelin diyor şuna bir sorular soralım. Biri diyor ki sakın sormayın. Sonra hoşlanmayacağınız cevaplar verir de bu sizin zorunuza gider diyor. Hatırladınız mı? Cennette ilk yiyecek nedir? Cennetin toprağı nedir? Vesaire. Bir çocuk nasıl olur? Erkek veya dişi nasıl olur tipinde. 10 sorunun akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara cevap verince Yahudiler ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'ın ayaklarını öpüyorlar. Vakabinde birisi diyor ki sen bunları nereden bildin? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam siz diyor bunu anlattığınızda ben bunun diyor ne olduğunu bilmiyordum. Bana bunu namus yani Cibril haber verdi deyince Yahudiler ne diyor? Zaten diyor o bizim düşmanımızdır deyip çekip gidiyorlar. Allah onları kahretsin. Peki 73 fırka hadisini hatırladınız mı? Onlara karışı karışına uyacaksınız. Peki Muhammed ümmetiyim deyip de Cibril düşmanı olan var mı bizde de? Hı? Var mı? Bugün herhalde hep uyuyorsunuz. Şialarda Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gidecekken Muhammed'e gitti diyorlar mı? Karışı karışına uyan çıkacak diyor. Karışı karışına uyan çıkacak diyor. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Bakın Şialarda da bir Cibril düşmanlığı vardır. Onun için meleklere imanın güzel yakalanması gerekir. Kur'an ve sünnet doğrultusunda din öğrenilirse imanın şartları neler? Bunlar teker teker dikkat edilirse insanın imanı da ne yapar? Güzel olur. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Bu meseleye de tekrar döneceğiz. Bunlar ana başlıkları olsun inşallah. Üçüncüsü ise imanın şartlarından neydi? Kitaplara iman. Peygamberlerden önce gelen bir kitap. O kitabın da sunulduğu bir elçi var. Kitap derken bu kitaplara iman nasıl bir imandır kardeşlerim? Hiç düşündük mü? Bir dağa mı atılmış? Yoksa bir bütün olarak mı inmiş? Hangisi? Allah Azze ve Celle diğer gönderdiği Resullere İncil'i, Zebur'u, Tevrat'ı bir bütün vermiş ama Kur'an'ı ne yapmış? 23 senede peyderpey bir sebebe binaya ne yapmış? İndirmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu indirdiği kitaba şeksiz, şüphesiz, ihtilafsız, gafil olmadığına ve her şeyin onda kemale erdiğine ihtilaf olmayan, içinde batıl olmayan, birbirine tezat olmadığına inanarak iman etmemiz gerekiyor. Bunu anladınız mı? İhtilaf içermeyen, birbirine ters düşmeyen, gaflet, gafil bulunan bir şey olmayan ve şüphe ediyorsanız inniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelin, bunun gibi bir mislini getirin diyerek Allah ne yapmış Azze ve Celle? Bir meydan okuma vardır. İndirilen kitapları güzel yakalamak gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır ihsan etsin. diğer inen kitapları hep o insanlar ne yapmışlardır? Tahrif etmişlerdir. Ya manasında ya da yazılışında. Yani hem tevilinde hem de tenzilinde. İki tahrif gündeme gelmiştir. Hem okunuşunda hem de onun manasında. Düşünün bugün Fatiha'yı bile okurken veled dalin yerine ne yaparlar? Oraya zı'yı getirirler. Çok acayip bir mana getirirler. Misal. Veyahut nefsimi elinde tutan Allah'a andolsun ki meselesinde o nefse ne yaparlar el meselesine? Allah'a el isnat etmeye onların akıllarına ters olduğu için bu olsa olsa ne derler? Nefsimi kudret elinde diyerek tevile giderler. Allah onlara hidayet etsin. Allah'ın kitabına iman derken bir kitabın Allah'tan geldiğine ve Allah Azze ve Celle'nin istediğine, istediği şekilde kitabı ne yapması? Gönderdiğine iman etmedir. Onun içinde hiçbir şek, şüphe nedir? Yoktur. Unutulan bir mesele de yoktur. Gafil olunan bir mesele de yoktur. İhmal edilen de yoktur. Birbirine tezat da yoktur. Peki neden bu şartlar önemli? Hiç düşündünüz mü? Kitaba iman eden birisi, ihmal edilen yok, kemale ermiştir, ihtilaflı mesele yok, gafil bırakılan yoktur der de, tutup da şu asırda canım, yani her meselemizi Kur'an'a sünnete mi gideceğiz? Muhakkak bunlarda olmayan bir şeyler de var. Kendi aramızda icma yapalım, işte şu meseleye bakıp da şuna kıyas edelim diyen çıkabilir mi? Mümkün değil mi? Peki bu nasıl iman olur o zaman? Eksik bir şey yoksa, kemale ermişse, ihmal edilen yoksa, gafil olunan yoksa, ihtilaf da yoksa, bunun zıttına hareket etme insanın imanını da ne yapar? Zedeler. Yine kardeşlerim, kitaplara iman derken vahyin iniş şekli de çok önemlidir. Düşünün Allah Azze ve Celle biz Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya, Yakub'a, oğullarına vahyettik diyor mu? Birçok peygamberi zikrederken bu peygamberlere inen vahye baktığımızda inen kitaplar Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an, öyle mi? Peki diğer peygamberlere gelen vahiy ne? İndirilen vahyin demek ki bir sözlü olanı bir de yazılı olanı var. Sözlü olarak gelene hikmet, sünnet dendiği gibi medlu, gayrı medlu denir. Yazılı olarak gelene ise Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an yani medlu denir. Sünnet vahyi gayrı medlu, Kur'ansa medlu olandır. Yani yazılı ve yazısız sözlü olarak gelen vahiydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise her ikisi de verilmiştir. Bunu anlatabildim mi? Demek ki vahyin Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitaba iman, imanın esaslarından birisidir. Bundaki en ufak şek, şüphe insanın ayağını ne yapar? Götürür. Yine kitaplara imanın içinde birçok cüzler vardır kardeşlerim. Bunların hepsi, yani iman ayrı bir konu, İmanın cüzleri ise işlerinde ayrı ayrı birer konulardır. İçindeki müsemmalar hep olduğu yerde ele alınıp incelenirse ancak daha salim, daha güzel bir şekilde anlaşılır. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabı okurken ne diyor? O kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak okun. Bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih diyor mu? Muhkemler kitabın anası, müteşabihler de nedir? Sizin iman etmeniz gereken. Ancak kalbinde hastalık olanlar neyle uğraşır? Müteşabihlerle uğraşır diyor. Bunun dışında Kur'an'da nasih ve mensuh var mı? Var. Allah Azze ve Celle bir ayet indirip, bir vahiy indirip bunu unutturabilir mi? Benzerini, tahsisini getirebilir mi? Veyahut hükmünü kaldırabilir mi? Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor. Bu da gösteriyor ki kitaplara iman, muhkem ve müteşabihin bilinmesi, nasih ve mensuhun bilinmesi gibi birçok şeyi ne yapıyor? İçine alıyor. Ama bazı taifeler hem Muhammed ümmetiyim deyip hem de iman ettiğini söyleyip de nasih ve mensuhu inkar eder mi? Neden? Çünkü akılları vahyin önüne geçmiş. Ne derler? Aynen Mustafa İslamoğlu gibi salaklar, akılsız gerizekalılar. Ne derler? Yani Allah şurada bir şey indirip de şurada bunun tersini mi söyleyecek? Allah'a siz unutkanlık mı ihsan ediyorsunuz? Böyle şey küfürdür, dinden çıkmaktır der bu ahmaklar. Halbuki açıp da bir Bakara suresini okusa, Allah'ın oradaki ayetini görse, çünkü bunlar Kur'an okumaktan dahi aciz olan insanlardır, akılları vahyin önünde olduğu için istedikleri gibi anlama yoluna gider ve tutar ben Muhammed ümmetiyim der bunlar. Halbuki Allah Azze ve Celle biz bir ayet indirirsek bunu unutturur, tahsisini getirir veya hükmünü kaldırırız diyor. Allah'ın bunu yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor. Bunlar hep kitaba imanın içinden birer cüzlerdir kardeşlerim. İnşallah bunlar da gelecek. Bunun yanında Kur'an'ın içinde bir bütünlük olan meseleler, siyakla sibak ilişkisi vardır. Yani başlangıç ve bitiş veyahut kıssa anlatan meseleler vardır. Veyahut dua veyahut bazı amel edilen meseleler vardır ki bunların hepsinin içeriğini güzelce anlamak gerekir. Kitap Allah Azze ve Celle kime göndermişse onun dilinden anlaşılır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulüne dahi dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra da onun beyanını öğretecek kim? O da biziz diyor. Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız diyor. Bu da gösteriyor ki kitabı indiren kimmiş? Allah. Kimle indirmiş? Koruduğu, sadece emredileni yapan Cibril vasıtasıyla. Kime göndermiş? Biraz sonraki gelecek mesele, imanın dördüncü şartından birisi nedir? Peygamberlere. Yani Allah Azze ve Celle gönderdiği elçiyle gönderdiği kitabı insanların içinden emin olarak seçtiği Resullere göndermiştir. Ve ayeti kerimesinde de ne diyor? Onların arasında indirdiğimle hükmet ama anladığın, gördüğün, tespit ettiğin gibi değil. Onların arasında benim sana gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Ve bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Kitabı indiren Allah, koruyacağını söyleyen Allah, beyan edeceğini söyleyen kimdir? Yine de Allah'tır. Öyleyse kardeşlerim, kitaba iman dediğimizde yakalanması gereken de esaslar vardır. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Ama burada bazı noktalara da açıklık getirmek gerekir. İnşallah kitaba iman meselesinde açıklayacağız. Ama ana başlıkları anlatacak olursak, bizler acem olmamız hasebiyle Arapça inen bu Kur'an'ın önce neyine muhatabız? Mantukuna değil mi? Mantuk nedir? Arapça inen şu Kur'an'ın anladığımız dildeki kelimelere dökülmesine, yani mealine mantuk denir. Önce biz buna muhatabız ve bunu okumak zorundayız. Hem de defalarca okumak zorundayız. Ondan sonra biz bunun mefhumuna, yani o mantuka, Allah Azze ve Celle'nin yüklediği manaya iman etmek zorundayız. Hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ayete aklıyla, dayandığı bir şeyle, tecrübeleriyle bir şey, bir mana yüklemeye yetkili nedir? Değildir. Kim bunu yaparsa dinde büyük bir zulüm yapmış olur ve kendi nefsine zulmetmiş olur. Çünkü bunda sadece yetkili kılınan kimdir? Ancak Allah'ın Resuludur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ancak Allah'ın izniyle bunları izah etmiştir. Çünkü kendisine bir soru sorulduğunda ne yapıyordu? Başını göğe çevirip bekliyordu. Bilmiyorum diyordu. Hatta yarın gelin size bunu cevaplandırırım dediğinde 3,5 sene vahiy kesildi mi? Muhammed'i Rabb'i unuttu, terk etti diyenler bile çıkmış, Allah Resulü'nü üzmüşlerdi. Ama Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette ne diyor? Hiçbir şey için yarın şöyle yapacağım, böyle yapacağım deme. İnşallah de diyor. Ve ondan sonra de ki diye ayetler ne yapıyor? Devam ediyor. Kehf suresinde bunu bulursunuz. Allah hepimize mağfiret etsin. Kitaplara iman derken şeksiz, şüphesiz, ihtilaf olmayan, gafil bırakılmayan ve içinde tezat bulunmayan bir kitaptır. Öyleyse buna böyle bakma ve bunun içeriğini güzel yakalamak gerekir kardeşlerim. Bugün Yahudiler, Hristiyanlar ellerindeki tahrif etmiş oldukları İncil'i, Tevrat'ı ne yaparlar? Doğru olarak göstermeye çalışırlar. Ve dolaylı yoldan da Kur'an'a saldırırlar. Neden? Çünkü Kur'an onların kitaplarının tahrif olduğunu ve hak geldi, batıl zail olduğu esasını getirdiği için. Eğer bizler hakikaten kitabı okumaz, kitabın içeriğiyle amel etmezsek ya Yahudileşiriz ya da Hristiyanlaşırız. Allah muhafaza. Onun için kitaplara imanın üzerinde büyük bir önemi vardır. Bu imanın esaslarını bilme, öğrenme, hayata geçirme imanın dusturundandır. Bunların tümüne birisi iman etmedikçe ve bunların gereğiyle amel etmedikçe kişinin imanı da sahih ne yapmaz? Olmaz kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Yine imanın esaslarından dördüncüsü nedir? Allah Azze ve Celle gönderdiği elçiyle o emaneti kime sunuyordu? Peygamberlere. Peygamberler kimdir? Allah Azze ve Celle'nin insanlar içinden seçtiği ve davetçi olarak insanlara gönderdiği, bizim gibi yaşayan ve ömürleri tükendiğinde ölen insanlar değil mi? Ama onların vasıfları vardır. Düşünün, insanların içinde birisi hep yalancı olsa, size gelip doğru bir haber verse, bu haberin doğruluğundan şüphe eder misiniz? Demek ki peygamberler yalan söylemeyen insanlar. Günahlardan sakınan, Allah'tan korkan, Allah'a sığınan, Allah'tan dileyen ve hep Allah'tan umut eden. Düşünün, bir Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden Medyen'e kaçtığında ağacın dibine oturuyor. Bu karın aç, senin doyurmanı istiyor diyor. Bir sıkıntısını dahi ne yapıyor? Allah'a arz ediyor. Bu esnada iki tane kadın koyunlarını sulamak için geldiğinde baktı ki güçleri yetmiyor. Onlara yardım ettiğinde onlardan bir tanesi gelip şu yaptığın iş karşılığında babam seni mükafatlandırmak istiyor dediğinde Musa aleyhisselam ne diyor? Biz peygamberler hiçbir işi birilerinden ücret almak için yapmayız. Biz ancak yaptığımız işin ücretini Allah'tan bekleriz diyor. Peygamberlerin peygambere iman meselesinin güzel yakalanması gerekir kardeşlerim. Eğer yakalanmazsa, akılla yine bu meselelerin üzerine gidilirse, Bakara suresini okudunuz mu? Uzeyr Allah'ın oğludur diye niye diyor İsrailoğulları? Hiç düşündünüz mü? Uzeyr merkebiyle bir yerden giderken bir kasabanın yakılıp yıkıldığını, insanların topluca öldürüldüğünü görüyor değil mi? Ya Rabbi diyor, bunları nasıl dirilteceğim? Biz diyor, onu uyuttuk ya da öldürdük. 100 sene geçiyor aradan. Ve biz onu dirilttik, uyandırdık. Merkebine bak, toz toprak olmuş. Yiyeceğine bak, daha bozulmamış diyor. Ve biz merkebinin kemiklerini dizdik, ona et giydirdik de merkebi anırmaya başladı diyor. Uzeyr aleyhisselam kavminin arasına geldiğinde Tabi aradan 100 sene geçiyor mu? Onlar ne diyor? Uzeyr Allah'ın oğludur diyor. Düşünün. Halbuki Allah Azze ve Celle sadece ona ne yaptı? Bir şeyi bildirdi ve öldürmeyen, diriltmeye, öldürmeye ve diriltmeye kadir kimdir? Allah'tır. Aynen Keyif suresindeki kıssaya bakacak olursanız, o toplulukta öldükten sonra dirilmenin inkarı var mıydı? Vardı. Allah Azze ve Celle onlara o Ashab-ı Keyif kıssasını zikretti mi? O insanlar bir mağaraya sığınıp 300 küsür sene güneş doğdukça sağa sola dönerek uyudukları halde hiçbir şey yemeden yaşatan kim? Allah Azze ve Celle. İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratan kim? Yine Allah Azze ve Celle. Ama buna rağmen o topluluklar akıllarını ön plana getirerek, şeytanın da vesvesesine aldanarak, peygamberler hakkında aşırı giderek, Uzeyr Allah'ın oğlu haşa, İsa Allah'ın oğlu, Meryem Allah'ın haşa hanımı diye üçten biridir diyerek testis sistemine gitmişler mi? Allah bizleri bunların düştüğü bu pisliklerden beri buyursun kardeşlerim. Yani aklın dinde zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Akıl vahiyle tanıştığında artık gelen vahye kendisini ne yapması? Teslim etmek zorundadır. Onun için akıl konusunda o kadar çok insan müşkülata girmiştir ki, kimi aklı alabildiğine selayetli kılmış ve aklı öyle bir selayetli kılmışlar ki akıl vahyin önüne geçmiş ve vahye uymayan, akla uymayan vahiy hiçbir zaman vahiy kabul edilmemiş ve hep tevile gitmişlerdir. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Aklıyla düştükleri müşkülatlara şöyle bir bakın insanoğlunun, kader meselesinde, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında, bir peygamber inancında, bir namazda, diğer ibadetlerde tamamen müşkülatlara düşmüşlerdir. Öyle bir taife çıkmış ki bunların alabildiğine selayet vermesi, aklı alabildiğine silen tasavvuf dediğimiz, felsefe dediğimiz birçok insanların da çıkmasına sebep olmuş. Bugün kelamcıların, tasavvufçuları alabildiğine tekfir edip onları insan sıfatına bile koymadıkları nedendir biliyor musunuz? Tasavvuf taifesinin vahideki müşkülatlarından değil, aklı hiç saydıklarından, yani ilah edindikleri, tapındıkları, önem verdikleri bu aklı kabul etmiyorlar ya, felsefeye, ruhani hallere, rüya alemine önem verdikleri için kelamcılar da tasavvufçuları ne yapar? Gözlerini kırpmadan tekfir ederler. Yoksa vahye ters düştüklerinden onları tekfir etmezler. Bunu anladınız mı? Anlatabildim mi? Düşünün, Molla Ali Yülkarı'nın Vahdetil Vücut Risalesini okursanız, kendisi Hanef ulemasının büyük mollalarındandır. Kitabını bitirirken şöyle diyor. O tasavvufçulardan bir tanesi diyor, yolda görseniz selam verse selam alınmaz diyor. Aksırsa elhamdülillah dese yerhamükellah denmez diyor. Ölse Müslüman mezarına gömülmez, hatta derin çukur kazılır, ateş yakılır, oraya atılır, o yakılır diyor. Düşünün. Neden? Çünkü tasavvuf taifesi aklı ne yapar? Hiç sayar. Sırf buna binaen. O kadar bunlara karşı ne yapmışlardır? Yalın kılıç sert gitmişlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin, ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Onun için peygamberlere iman derken peygamberlerin de dindeki yeri ve konumunun güzel anlaşılması gerekir. Nasıl? Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz peygamberler ana ayrı, baba bir, kardeşleriz diyor, değil mi? Yani hepsinin getirdiği tevhid inancıdır. Allah'ın kitabına gittiğimiz zaman Nuh Aleyhisselam'ın sözü de aynı, Şuayb Aleyhisselam'ın sözü de aynı, İsa Aleyhisselam'ın da, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da. Ne diyor? Gelin bir olan ilaha ibadetlerinizde hiçbir şeyi ortak koşmadan iman edin. Öyle mi? Hepsinin getirdiği bu. Ama hepsinin getirdiği kendi ümmetlerine neler var? Bir şeriat var. Bizse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriata tabi olma mecburiyetindeyiz. Bunu anlatabildim mi? Yani peygamberlerin hepsini tasdik eder, hepsine iman eder, kabul ederiz. Ama bizim itaatımız ve ittibamız kimedir? Allah'ın Resulü'nadır. Biz bununla emrolunduk ve buna uymak zorundayız. İşte bu da peygambere imanın gereklerindendir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Yahudiler ve Hristiyanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yaptı? Kabul etmediler. Ne dediler? Biz Allah'ı çok seviyoruz. Hristiyanlar ne dedi? İsa Resulullah. Yahudiler ne dedi? Musa Resulullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu hareketi yaptıklarında Allah Azze ve Celle onlara ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Ne yapın? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Demek ki kendilerine gelen elçiyi sevme, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra öbür Resul'a bağlanma onların helak olmasına sebep oluyor. Aynen Darimi'nin naklettiği bir rivayette Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sohbet ederken gidiyor İsrailoğullarından bir kağıt tomarı alıyor geliyor. Hatırladınız mı vakayı? Ey Allah'ın Resulü diyor, Rabbimizin diyor sana ayetlerini okuyayım mı diyor ve cevap gelmeden tutuyor oradan bazı şeyler okuyor. Kafasını bir kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı olmuş, boyun damarları sinirden şişmiş. Hemen diz çekiyor. Vallahi diyor, biz Allah'ı Rab, seni Resul, dini İslam, kitabı Kur'an olarak seçtik. Vallahi başka bir dinde gözümüz yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakinleşiyor ve ne diyor? Vallahi kardeşim Musa aranızda olsa ve benim getirdiğim şu vahye tabi olmasa andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu ve bütün peygamberlerin şeyi onunla ne yapıyor? Mühürlenmiştir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra artık tamamen ittiba, tabi olma kimeymiş? Allah'ın Resulü'ne. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan herhangi birisi benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüştür diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Peygamberlere iman deyince bunun güzel yakalanması gerekir. Yine bu meyanda gelecek inşallah ayrı ayrı bir cüz alacağız ama ana başlıklarda hiç kimse masum değildir kardeşlerim. Peygamberler de buna dahildir. Ama peygamberler vahide masumdur. Beşeri münasebetlerinde onlar da kuldur. Çünkü Allah Azze ve Celle sen bile diyor. Sen bile şirk koşsan senin şah damarını ne yaparız? Keseriz diyor. Ben yanımda hazineler var demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben de sizin gibi vahyoluna ne yapıyorum? Tabi oluyorum diyor. Onun için Allah hepimize mağfiret etsin. Peygamberlerin de kendilerine has özellikleri, vasıfları vardır. Bunların da böyle bilinmesi gerekir. Onlara birçok mucizeler verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da verilmiştir. Ayın yarılması, yemeğin bereketlenmesi, suyun parmaklarının arasından fışkırması, meleklerle kendisine yardım edilmesi, taşın selam vermesi, ağacın gelmesi vesaire. Birçok mucizeleri vardır ve bunlardan en önemlilerinden birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç hadisesidir. Ve Miraç'a çıkması, Allah Azze ve Celle ile perde arkasından konuşması ve kendisine orada üç şeyin verilmesi, namaz, şefaat hakkı ve Bakara suresinin son iki ayeti. Onun için peygamberlere imanın çok güzel yakalanması, güzelce okunması, hıfzedilmesi gerekir. Eğer bu yapılmazsa toplumda öyle insanlar çıkmış ki bir kısmı demiş Kur'an bana yeter demişler mi? Peygamber aleyhisselamı haşa öyle bir sıfata kadar düşürmüşler ki anca kapıcı veyahut aynen bir çatıdaki haşa televizyon antenine kadar benzeten alçaklar çıkmıştır. Aynen Türkiye'de de öncülüğünü yapan bu Ercüment Özkan diye bir alçak vardı. Hizbut Tahrir denilen fırkayı dallenin liderliğini yapan, o kadar ileriye giden bir alçaktı ki bu Peygamber aleyhisselamı ta televizyon anteni olmaya kadar vasıflandırmış birisidir. Aynen postacı memurluğundan emekli olan Ramazan Yılmaz diye bir alçak vardır. O da yıllarca Türkiye'de Kur'an bana yeter, işte akılla anlaşılır gibi birçok salaklıklara gitmiş ve Kur'an'ı kafasına göre yargılamaya gitmiş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir postacıya benzetmiştir. Ancak haber getirip sana sunma mecburiyetinde gibi. Bu alçaklar madem peygambere ihtiyacı yok, neden Kur'an hakkında konuşma selahiyetini kendinde görüyorlar ki? Herkese bir meal dağıtsınlar, görevlerini yapmış olurlar. Niye konuşuyorlar? Madem selahiyet sahibi değil bir peygamber, kendileri bu selahiyeti nerede görmüş? O kadar alçaktır ki bunlar, o akıllarıyla ayetleri anlamaya çalışarak hem kendi zihinlerini bulandırırlar, hem de kendilerine tabi olanların zihinlerine şüpheler atarlar. Allah bu gibi akıl yoksunu salakların şerrinden bizleri korusun. Eğer kitaplara iman hakkıyla anlaşılmazsa, öyle taifeler çıkar ki bunlar gibi zavallılar, Kur'an bize yeter, bunun dışında bir şeye ihtiyacımız yok diyerek istediği gibi manalar vermeye başlarlar. Ondan sonra birileri çıkar, bu Kur'an'ın 50 tane manası var der. Birileri çıkar, falan efendi ulu camide oturdu, bir Fatiha'nın öyle bir tefsirini yaptı ki birini insanlar anladı, birini cinler anladı, öbürlerini hiç kimse anlamadı. Sonra 7 kapının 7'sinden de çıktığı görüldü, bir daha orada gözükmedi. Nereye gitmiş efendim? Aksaray'ın bilmem ne şeyine, olmuş Somuncu Baba. Adam gelmiş, fırını açmış, içi buz gibiymiş, içinden ekmekler çıkıyormuş. Hep bu safsatalar, Kur'an'a imanın düzgün anlaşılmaması birçok müşkülatın da gündeme gelmesine sebep olur. Hatta onlara gitseniz şöyle derler, Kur'an'ın bir zahiri vardır, bir de batını vardır. İlmi ledün diye ne yaparlar? Sizlere bir de safsatayla yaklaşırlar. Tabi varsa tabi. Bunu da nereden çıkarırlar? Düşünün. Muhakkak ki akıl bizim için bir nimettir kardeşlerim. Aklı olmayanın sorumluluğu da yoktur. Öyle değil mi? Ama akıl her ne kadar nimet olsa da aklın da sınırları vardır. Düşünün, onlar akıllarının ürünü olan şeyleri öyle gündeme getirmişlerdir ki siz bunun zahirinden böyle anlayabilirsiniz ama bunun batini birçok manaları vardır diyerek tutmuşlar bir Musa ile o salih kul Hızır'ın arasındaki kıssayı getirerek ne yapmışlardır? Bakın, Musa Allah'ın kelimullahı, konuştuğu, kitap verdiği Resulü olduğu halde Hızır kendisinin salih kulu, peygamber olarak göndermediği, Resullükle şereflendirmediği halde ona indirdiğini Musa'nın ruhu bile duymamış ve ona ilham etmiş. Bu da gösteriyor ki halkın içinde Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar ne yapar? İlmi ledün dediğimiz şeyle bilir. Bunun gibi o kadar çok kıssalara gitmişlerdir ki kitap inancını ne yapmışlardır? Bozmuşlardır. Allah onların şerlerinden korusun kardeşlerim. Hatta o kadar ileriye gitmişlerdir ki aynen Yahudilerin mantığıyla hareket ederek Yahudiler gelmişler, kitabın başlarında hurufu mukatta dediğimiz bazı harfler var biliyor musunuz? Elif, Lam, Mim, Yasin, Taha gibi. Gelmişler, onlar cifir dediğimiz, ebced dediğimiz şeylerle uğraşırlar. Harfler düşerler, rakamlar düşerler ve tarih çıkarmaya çalışır. İşte şu tarihte şu olacak derlerdi. Hatırladınız mı vakayı? Geliyorlar, Kur'an'ın başındaki bu ayetlere bakarak Muhammed'in ömrü ne olacak, dininin ömrü ne olacak diye bir şeye giriyorlar. Bakıyorlar ki hesabın içinden çıkamıyorlar, çekip gidiyorlar. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam? Kim diyor yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa İslam'dan nasibi nedir? Yoktur diyor. Bugün Allah'ın ayetlerinden cifir yapan, ebced yapan, bunlardan bir şey çıkaranlar var mı? Allah aşkına bunlar kitabın nesine iman etmişler? Şeytana mı iman etmişler yoksa Allah'ın kitabına mı? Bunun bir düşünülmesi gerekir. Onun için iman derken bu iman esasların hepsine, bütününe iman ancak sahih imandır. Bunlardan bir tanesini bozan bir hareket imanı geçersiz kılar. Onun için kitaplara iman deyince kitaplara imanın bütün cüzlerinin güzel güzel ne yapılması, ele alınıp yakalanması ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde razı olunup okunması gerekir. Yine bakıyorsunuz boyuna asılmalar, muska yazmalar veyahut delilikten kurtulsun diye başının altına koymalar veyahut gidip kabirlerde ölülere okunduğunu görüyorsunuz. Allah aşkına soruyorum, kitaplara imanın aslı bu mudur? Allah ölüye okunsun diye mi indirmiş? Bu mudur kitaba iman? Yoksa gelin kızların çeyizine konan işlemeli kaplar yapılan mıdır? Veyahut birisi dellendiğinde, cinlendiğinde kağıda yazılıp muska şeklinde sarılıp boyuna asılma mıdır? Bu mudur kitaplara iman? Yoksa kitaplara iman bir hayat nizamı mıdır? Bunun da güzel bir şekilde anlaşılıp neye iman ettiğini, insanın neye tasdik ettiğini yakalaması gerekir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İnşallah bu da bir dahaki derslerde bab olarak ana hatlarıyla inşallah işlemeye çalışacağız. Beşincisi ise imanın esaslarından nedir? Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve kadere iman. Bu nedir kardeşlerim? İman nasıl bir büyük bir mesele ise, sadece dört tane harfin iman kelimesinin ard arda dizilip de söylenmesi değilse, yani içinde taşıdığı birçok müsemması varsa, bunların içinden kadere iman meselesi de birçok konuyu içinde barındıran çok geniş bir yelpazesi olan ana meselelerden birisidir. Belki de tevhidin korunmasında, insanın istikamet sahibi olmasında en büyük esaslardan birisidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olduğundan kullarında nedir? Razı olmasıdır. Düşünün, dişi inceltmeye, vücuda dövme yapmaya, saça saç eklemeye Allah lanet ediyor mu? Neden lanet ettiğini hiç düşündünüz mü? Allah onu hangi halde yarattıysa ondan razı olmuş mu? Sen Allah'ın razı olduğundan razı olmayıp da başka bir şey yaptığında işte lanet sebebi burada. Allah Azze ve Celle erkek olan birinin kadına benzeyeni, kadın olan birinin de erkeğe benzemeye çalışana lanet ediyor mu? Neden? Çünkü Allah onu o şekilde razı olmuş da yaratmış. Sen karşı cinsi özenip onun gibi hareket edersen Allah'ın yarattığını beğenmemiş olur musun? Düşünün, Allah Azze ve Celle bizleri fıtrat üzerine yaratmış. Bizim yaratılışımızda Türk olmamız, erkek veya kadın olmamız, siyah olmamız, zenci olmamız elimizde olan bir şey mi? Anne babamızı seçme hakkına sahip miyiz? Bunların hepsi nedir? Kader olan meselelerdendir. Ama seçme hakkına sahip olduğumuz şeyler nedir? Kullukla alakalıdır. İşte kadere iman dediğimizde Allah'ın bilgisi dahilinde dilediği, yazdığı, yarattığı her meseleye iman etmemiz gerekiyor. Bu da başlı başına bir cüzdür. Başlı başına ele alınıp güzelce incelenmesi, hatta Kur'an'ın baştan sonra kaderle alakalı tekrar tekrar okunması gerekir. Bu da imanın en önemli şartlarından bir tanesidir. Çok çok akıllı olan insanların dahi bu meselede ayakları ne yapmıştır? Kaymıştır. Allah imanımızı güzel etsin. Nefsimize, hevamıza bir an olsun bizleri bırakmasın kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin.